او پدې چې کوم مزدوري حاصلولا دا د غید معیشت ذریعہ وا یعملون چې عمل بقول فی البحر پدې دریاب کې فاردت ان اعيبها نمائر دلر لو حضرت خضر علیہ السلام وی ان اعيبها چې زو نقصان او عیب راولم پدې کشته کې او وجد دی عیب را وستو سوا وکان ورا اهم دا ورا دا ازدادو نده مانے درستو مخ کی دوار کی پا مانا دا خلفو او دا امامو دوار رازی و دیده کی دا ورا امانا دا ورا اهم اے امامهم وکان ورا اهم او مخ کی دوین ملکن یو بادشاہ یاخذو چغنیوا کل سفینه هر رو غر مټه کیشتهی غصبا پزور سره یعنی مخله او ظالم بادشاہ ولاړو او چکه مروغا صحیح سالم کیشتهی اغلیدا ناغه پزور باندې ځانت سرکاری کولا نو الہ العالمین ما توحیو کا چدا کشتی د دې مساکین او ظالم بادشاہ روغ ویني نو دابم سرکاری کی او د دې کوم ذریعہ د معاش چې جوړ دا نو دې ته نقصان ورسیږي نو الله حکم کو چې دې کشتی کې عیب راولا او کله چې یا په لشینو خو یو تخت دا او بیا به په دې کشتی کې ولګي دې ته وی امور تکوینیا او قرآن شریف کی اللہ سورہ بقرہ کی وئی امور تکوینی دائی گورا چال ظاہرن فائدہ رسی چال نقصان رسی خو قانون خداوندی دا سے دے وئی وعسا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکو زرد چتاسو لبیو شی بدخکاری لیکن ای کی بخیر ہوئی او نزدی دے چتاسو بیو شی خگڑی وغی کی بشر ہوئی نو ظاہراً خگورا داغی تا نقصان خکاری دو چی کشتی ما تکا لیکن پاغی کہ اللہ خیر و گرزولو دا لگ عیب و دا نقصان دا وجنا دا دیر تاوان نشو شل داغی نبشو دیتوی اموری تکوینیا او دا دیلم دا اللہ رب العزت سروی چیلد افلانے بیمارو لشو دی بیماری کس دا اللہ فیصلہ دا افلان مالدار اولی دے غریب اولی دے دیتا دے شریعت پہ اصطلاح کی امور تکوینی ہوئی او دے دی علم دادا اللہ سردے انبیاء علیہ السلام تا موجزتن باز خبر و علم حاصل شی او گور دے دی پتوالی کی دیر لوی یو حکمت خداوندی پروتتے یو ډیر لوی حکمت خداوندی پروت ده علماء لیکلی کله خلق له امور تکوینیه سرګند شي چر فلانه و فلانی تاریخ باندې مړکیږي نو اس سوق بد دنیا په امور کې اشتغال اختیار لګي بلکې هر سړی با د شپې او د ورځې عبادت کوي امور تکوینیه او کې دا پته لګي چې په دې سفر کې به تمري نیو سڑے با دا کور بارو تینوے دا دی پا دی پٹ ساتلو کی دا اللہ رب العزت دیر لوی حکمتو نپرات دی خدا دی پیغمبر تا دا وحی پا ذریع اللہ باز سرگن کرو ورتوی دا کشتی دا دی غریبانان واو دی پا دی بانے کاروبار کولو اور اس تو بادشاو آغ پا ظلم بانے روغ رمٹی کشتی نیوے نکچری دا کشتی روغ لی دلے وے نو دا بے سرکاری گرزولی وا دا دیو جنا مادا سوکا دا کشتی میں عیبدار او گرزولا دا کشتی ما سوکا عیبدار میں او گرزولا او ایدی کی آیات مبارکہ کسی شیرے یولوی درس دے آغا خلقو لچی دا مال تکلیف و رسی نو دای دی صبرو کی اور رضا دیو کی دا اللہ پا فیصلی دی رضا شی کی دیش دا لک تکلیف دا دای دا پار دا خیر ذریعہ جوڑش نو دیکی اولوی درس دے چے بازش ظاہرن تاوان خکاری لیکن داغی پا باطن کی سور سور فیدی پرتیوی صفی سلچ اللہ دا بندہ دا پارو کی ناغد دا پا حق کی خدا دل پاغیبان شکر پکار دے او پاغیبان صبر پکار دے بلکہ کل چیمان و عامال سوالے ہوئی نو علماء لکلی سمرچ دنیا کی او سڑے پا تکالیف ہو کی دے نو داد دا دا ایمان دا مضبوط والی علامہ دا ذکر حدیث کے راغلی لوی امتحانات دنیا کے پا انبیاء علیہ السلامی او بیا چھ سمر رئیس رچان نسبت نیز دے دے نو پائی زیاد امتحانات ہوئی تاسو چوبو رئیسی او سڑے مومن مسلمان لے او دے پا مسائب و امتحاناتو کی گیر دے داد ددلوی ایمان علامدہ داد ددلوی ایمان علامدہ حدیث کے راغلی ار سڑے پا دخپل ایمان پا قدر بانی اللہ پا امتحاناتو کی چھے ہر معاشرہ کی چوبو رئی چباز خلق پڑے رو پریشانو کی دید کافر دلاسا دارنگ دا بدن پہ اعتبار دا مال پہ اعتبار پریشان او تکلیف والے دے او شر دا دے چی دے مومن دے توجہ اللہ تدا نو دا دے دے کمال ایمان علامہ دا چی دے کی دمر لوی ایمان دے چی داغی مطابق پدبان امتحانات رازی داغی مطابق پدبان سکی گی امتحانات رازی و اما الغلام و ہر چی دا لکو فکان ابواہ مؤمنین نو مور و پلار دد مومنان مور و پلار نیکان مومنانو فخشینا حضرت خضر علیہ السلام وی منگوی ریدو او کد خشینا نسبت اللہ تشینو پمانا دے علم نے منگا پوہشو ان یرحقہما چی دے با مجبور کی دادوارا و مکلف با کی دادوارا تغیانن سرکشی و کفرا و کفرتن یعنی دا بچے دا سے ہو کچرے دے لوے شوے وے نو دا مومنان والدین مورو پلار وے مکفر تراڑو لے وے زن اوقات کیوئے دی کہ میولے درس دے دا بازی خلق کو گورا بچینی دا بازی وی لیکن اللہ اتنا والی نو پدے نو ارکولو کی سور سور حکمتو ندی آو بچی دی دی او دا دی پاغستو کی سور سور حکمتو ندی لکہ ظاہراً دا والدین با پدی خفشوی چی دا غی بچے قتل کرے شو لیکن قرآن پاک داوئی کدا بچے لوے شوے وے نو مور او پلار بے دیمان نا کفر تارو لے مور او پلار بے دیمان نا کفر تارو لے وے او دا یادو ساتھائی دیو بند بارکی چی اللہ کم فیصلہ کرے او دے پا دغی فیصلے رضا دے رضا بالقضا دا دیر لوی دیمان اللہ ملہ چی بس اللہ زمان بارہ کی فیصلہ کری چی اولاد نشتا اللہ زمان بارہ کی فیصلہ کری چی اولاد را کرے اللہ زمان بارہ کی دے بیماری دے تکلیف دے مالداری دے فیصلہ کرے دے توی رضا بالقضا او دا دے لوی ایمان العمل چی اللہ دے چاپ حق کی صفی صلو کا او دے پاغیبانی دے اللہ حمد وی او پزلو کی رازی دے و اما الغلام ورچدا غلام فکانا بواہ مؤمنینی نو والدین دا مومنان فخشینا نو مغیری دلیو ان یرحقہما دا چی مکلف بکی دا دوارا تغیانا سرکشی و کفرا و کفرتا فاردنا نو مغیر آدلر لیو ان یبدلہما چی بدل کی بور کی دی دوارو تا ربہما رب دی دوارو خیرم منہو غرد دینا علماء تاریخاً لکلی ویدین پس یو بچے پیدا شو یا لور پیدا شو او داغی پا نسب کی اللہ انبیاء علیہ السلام پیدا کر فاردنا نمونگ ارادل رلوا ایوب دلہما ربہما چی بدل کی بورکی دے دوارو تربد دے دوارو خیرن غر منہو دے بچین زکاةن پاکوالی کی زکاة نا مراد دے دے کی اغا پاک والد دن دے چی گناہنو نا با پاک ہوئی زکا زکاة خپلا مانا دا توہارت او پاک والد یعنی دا سے بچے بور کی چی اغا گناہنو نا پاک ہوئی و اقرب رحما او دیر نز دے بوی پا رحمت کی دی والدے رتا پدائی بڑے رحم والے لدیکی دا اللہ رب العزت دا حکمتو دغا وحی حضرت خضر علیہ السلام تشوی وا او دا دی حکمتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام خبرنو و اما الجدار ورچ دا دیوارو فکان لغلامین نو داو دا پار دیو دو لکانو یتیمینی چی یتیمانانو فی المدینتی پدی خار کی وکان تحتہو کنزل لہما اولان دی دیوار نخزانت دی دوارو وکان ابوہما صالحا اود دی والد نیک دیدے کہ اب نہ سمرادی گر نکتم اب وئی دارنگی لرے پوری دے سڑی کم نکونے چیوی ناغیبانیم دا اب اطلاق کی دلتا علماء لکلو چی یاد اب نہ مراد اب قریب دے یعنی دے پلار یاد اب نہ مراد نکدے او چاپا کدام ویلو چی دلتا دا اب نہ مراد یعنی وم پشک دے نکدے ندا مسئلہ دا ویدنیک د نیک صالح د وجنا الله مهربانی په اولاد کې مرضی علماء تفسیر لیکلی د آیات مبارکی په تفسیر کې چې دې دې کې ګورا د دیوار دی او دوی یتیمانانو او د دې پلار نیک کې تیر شو نو علماء لیکلی صلاح الآباء یفید العناية بالابناء نیک والد پلاران و مشرانو دا فائدہ کئی عنایت و مہربانی کو بچو والے دارنگ عیسیٰ علیہ السلام قول باز علماء ذکر کرے و عیسیٰ علیہ السلام ویلیو مبارکی دیویلی ذریت المومن دا پار دا اولاد دا مومن بیاد دی دا پار مبارکی وی دی دا مومن نفس داغ دا ایمان او دا نیک و دا اعمال و دا وجنا اللہ پہ حفاظت کی ساتھی او بعض علماء لکلی ویدی او نیک بند دا وجنا روغ قبیلہ اللہ پہ حفاظت کی ساتھی دا دی وجنا علماء کرام لکلی چی دا نیک سڑی غاثر داغ پا اولاد کی تروو پشت پوری وی دیدے کی وہی وکان ابوہما صالحا پلار ددئی نیک سڑے ہو. حسن ابن علی رضی اللہ عنہما بارک واقعہ دا کہ بعض خوارج اور سر خبر کولے خوارج اگا خلق کو جد علی رضی اللہ عنہ مقابلے تبار روتے ہو اور آغا سر قتل و قتال کولو نہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ورتوئے اغا بیجی نتوئی بما حفظ اللہ تعالی مال الغلامین وی اغا دو غلامان چی قرآن کی ذکر دی یتیمانان دا اغای دا مال حفاظت پس شویو ناغورتوئی بسلاح یدیہما افلار نیکو نو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ورتوئی فأبی وجدی خیر منہ نو زما افلار او دیکھ خدا اغنا دیر نیکانو نو تسرنگی زمو مقابلے و مخالفت تروتے فعبی و جدی خیر من ہو وی زما پلار چلی رضی اللہ عنہ دے او زمانی کو چی رحمت للعالمین دے صل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم وی داخو خیر من ہو غرو داغنا نگر دنیک پلار دنیکی دو جنا داغ بچو دا مال دے حفاظت دا پارا اللہ انبیاء علیہ السلام را لی کری او دا خزانہ سوا نبازی لی کری کہ دا سرو زرو تختی وا